prąd w budynku prefektury. Niemniej coraz głośniej mówi się o stopniowym wygaszaniu protestów. 14 kwietnia Rada Konstytucyjna ma podjąć ostateczną decyzję o zatwierdzeniu kontrowersyjnej ustawy. Uznamy decyzję Rady, czy nam się to spodoba, czy nie, oświadczył szef największej centrali w kraju CFDT Laurent Berger. Tymczasem francuski rząd nie ugina się pod presją opinii publicznej i powtarza, że zmiany w systemie emerytalnym wejdą w życie jeszcze w tym roku. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łaniewski. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle walczą o drugie wolne miejsce w finale Ligi Mistrzów. Pierwsze wczoraj zapewnił sobie Jastrzębski Węgiel i marzy nam się oczywiście polski finał. Zadanie przed obrońcami tytułu piekielnie trudne. Co prawda pokonali Perugię u siebie przed tygodniem w pierwszym meczu półfinałowym 3-1, ale we Włoszech gospodarze w rewanżu, dysponując plejadą gwiazd, w tym reprezentantami Polski Wilfredo Leonem i Kamilem Semeniukiem, mogą odwrócić losy rywalizacji. Na razie jest jednak znakomicie. Zaksa dopiero co wygrała pierwszy set do 23 brawo. Jak wygląda sytuacja w drugim? Perugia prowadzi 4-2. Zostajemy przy wydarzeniach na żywo. Trwa drugie z zaplanowanych na dziś spotkań w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Górnik mierzy się od 20:30 w Zabrzu z Koroną Kielce i na tę chwilę mamy 34 minutę i prowadzenie Korony 1-0. Zostajemy przy PKO Ekstraklasie. Wcześniej Śląsk Wrocław przegrał siebie 0-1 z Piastem Gliwice. Gospodarze komplikują sobie życie w kwestii pozostania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Goście dla odmiany kapitalnie spisują się po wznowieniu rozgrywek i coraz szybciej oddalają się od strefy spadkowej. Teraz tenis i krótka przygoda Huberta Hurkacza z turniejem na ziemnych kortach w Estoril w Portugalii. Nasza rakieta numer 1 przegrała 7-6, 4-6 i 2-6 z niżej notowanym Hiszpanem Bernabe Zapatem i Reyesem w 1/8 finału. To był pierwszy mecz Hurkacza w tej imprezie. Kończymy dobrymi wiadomościami hokejowymi. Nasi reprezentanci pokonali w towarzyskim spotkaniu w Rydze Łotwę 5-3. To element przygotowań Polaków do Mistrzostw Świata Dywizji 1A, które na przełomie kwietnia i maja odbędą się w Nottingham w Wielkiej Brytanii. Co bardzo ciekawe, po raz ostatni nasi hokeiści pokonali Łotwę, uwaga, w 1938 roku. Jest zatem co świętować. O sporcie dziś na naszej antenie jeszcze po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem tylko na wschodzie i w centrum możliwe większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Spadnie deszcz, a na obszarach podgórskich i górskich śnieg. Na termometrach zobaczymy od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Auto? Myję na Orlenie. Mają tam delikatne gąbki bezpieczne dla lakieru i obieg zamknięty, który oszczędza wodę. Wybieram też program Perfect. Do końca maja 15% taniej i zawsze z bonusem. 750 punktów Witaj. Orlen. Robią to dobrze. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowo masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa serdecznie. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Każdego roku od ponad 2000 lat na początku Triduum Paschalnego, czyli Wielki Czwartek, przypominana jest ostatnia wieczerza, podczas której Chrystus ustanowił Eucharystię oraz kapłaństwo. Odtąd chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią. Wielki Czwartek ma też miejsce obrzęd obmywania i ucałowywania nóg 12 mężczyznom, a sens tego zwyczaju polega na przypominaniu, że Kościół jest po to, aby służyć ludziom. Ten dzień, jak i Wielki Piątek, Wielka Sobota wprowadzają nas w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego Klub Trójki będzie poświęcony dziś kapłanom ich trudnej, a bardzo często, jak uczy historia Kościoła, męczeńskiej służbie. Nasz kraj miał i ma wspaniałych kapłanów. O ich posłudze należy mówić z rozwagą, bez ideologicznego zacietrzewienia, sprawiedliwie, bo to jest najtrudniejsze dziś zadanie, gdy Kościół katolicki staje się znowu bardzo niewygodny. Kościół, jego moralne zasady, etyczna nauka. Nasi goście, redaktor Tadeusz Płużański, witam serdecznie. Witam serdecznie. Przypomnij sylwetki kilku niezłomnych kapłanów wolności, choć z tego względu, że redaktor prowadzi cykl w TVP Historia Kapłani Wolności. A redaktor Sebastian Karczewski, którego również witam bardzo serdecznie w Klubie Trójki, opowie historię księdza Zdzisława Witkowskiego, oskarżonego o molestowanie seksualne przez człowieka, który okazał się pospolitym kłamcą, skazanym przez sądy. To jest historia bardzo pouczająca. Wydaje mi się, że my powinniśmy znać tę historię bardzo dobrze, tym bardziej, że ona ma współczesne konotacje. Ona jeszcze się nie zakończyła. Będziemy czekali na dalsze konsekwencje tego wielkiego matactwa, tego wielkiego oszustwa, jakie się dokonało. Panowie, kto zaczyna? Kto pierwszy? Może pan, panie redaktorze, Sebastian Karczewski, redaktor naczelny pisma Non Possumus, bo to może być długa historia, więc zaczynamy. Może być długa historia i myślę, że będzie długa historia, ponieważ tak jak pan powiedział, zakończenia nie ma tej historii, ale tak od początku. No ja trafiłem, można powiedzieć, na tą sprawę zupełnie przypadkowo. Ktoś, jeden z księży diecezji płockiej, zwrócił mi uwagę, że jest jakiś ksiądz skrzywdzony jakimiś suspendami, jakimiś karami. Zamieszkuje w pewnej miejscowości, gdzieś tam obłożony karami. Ja przypadkowo jakoś pojechałem do niego, żeby odwiedzić. Wtedy zobaczyłem, że spotkałem się z księdzem, który mieszkał w budynkach gospodarczych przy jednym z klasztorzy, w jednym małym pokoiku. I wtedy po raz pierwszy wysłuchałem historii tego księdza. On opowiedział mi to, co go spotkało. To był bodajże rok 2014, czyli 9 lat temu. Zainteresowałem się tą sprawą, bo wyraźnie z jego, to co opowiadał, no, przerażało troszeczkę. Zapoznałem się z dokumentacją sprawy. Pojeździłem troszeczkę po znajomych, po przyjaciołach księdza, żeby wypytać, jak ta sprawa wygląda. Ale to, co najbardziej wzbudziło moje przerażenie, otóż ksiądz miał dekret skazujący go, nakładający na niego kary za rzekome czyny, a zarazem miał dokumenty sądu kościelnego, które stwierdzały, że ksiądz jest niewinny. I to był dla mnie wielki paradoks, że tu promotor sprawiedliwości, czyli prokurator, można tak to określić, sądu kościelnego, stwierdza nagle, że ksiądz jest niewinny. Nie stawiamy mu zarzutów, bo oskarżyciel księdza jest oszustem, tak było wprost w tym piśmie, a z drugiej strony ma dekret Kongregacji Nauki Wiary, wskazujący, potwierdzający kary, nakładający kary, stwierdzający, że dopuścił się takich i takich czynów, stwierdzający, że był jakiś wyrok, że był skazany. No, mnie to przeraziło. A to był czas, kiedy w Polsce na nazwisko oskarżyciela zwróciło moją uwagę. Chodziło o Marka Lisińskiego, założyciela fundacji Nie Lękajcie Się. Wtedy Marek Lisiński, wtedy to się rozwijało dopiero i powstawał, tak lansowano tą organizację na taki czołowy organ do walki z pedofilią duchowieństwa, tak to powiem. No, dobrze, że wreszcie padło to słowo, bo ten pan Marek Lisiński, założyciel fundacji, to on się pokazał w mediach jako ofiara tego księdza, o którym redaktor mówi. Jako ofiara molestowania, kiedy miał 14 lat, kiedy był w kościele i tam do tego miało dochodzić. No, prawda była jaka? Prawda była taka, że Marek Lisiński zmyślił tę historię. Nie był w ogóle ministrantem. Prawda była bardzo prosta. On pożyczył od księdza pieniądze na leczenie żony. Ksiądz, no, ciężko chorej. Ciężko chorej, umierającej żony. Ksiądz, no trzeba znać też księdza, bo jest to człowiek, który raczej takiej pomocy nie odmawia. Możemy powiedzieć nazwisko przecież tego księdza. Tak, ksiądz Witkowski, on był proboszczem. Zdzisław Witkowski. W tej parafii. No i pożyczył temu Markowi Lisińskiemu, no bo skoro żona umierająca, skoro wymaga takiej operacji, on był zresztą z tamtej parafii. I potem po jakimś czasie, no ksiądz podczas kolędy bodajże dowiedział się, że Marek Lisiński, że to jest oszustwo. Że... A żona ma się całkiem dobrze na zdrowiu. Tak jest. I wówczas ksiądz zażądał zwrotu pieniędzy. I wtedy się zaczęło. I wtedy zaczęły się problemy. Najpierw Marek Lisiński się wystraszył, tam podpisał księdzu zobowiązanie, że wkrótce zwróci. Ale tych pieniędzy nie zwracał. W końcu ksiądz drugi raz się upomniał i wtedy Marek zagroził, że jeżeli będziesz się upominał, to ja zrobię z tobą porządek. O tak to mniej więcej wyglądało. I poszedł, zgłosił do biskupa Płockiego, że był molestowany w 1981 roku, w noc stanu wojennego zresztą przez księdza Witkowskiego. I tak się sprawa zaczęła. Zgłosił to do biskupa. Oczywiście postępowanie się zaczęło. Prokurator uznał, kościelne postępowanie. Tak. Uznał, że jest niewinny i być może na tym sprawa się zakończyła. Ale pomimo tego, że w sądzie jak gdyby został uniewinniony ksiądz Zdzisław Witkowski, wczesny biskup Płocki wysłał do kongregacji informację, że ksiądz został uznany za winnego. Kongregację Nauki Wiary w Watykanie. Tak. Watykańską Kongregację Nauki Wiary. I to było dla mnie przerażające, bo ja, no, kiedy ja zapoznałem się z tymi dokumentami, z tymi sprzecznościami, wsiadłem w samolot, poleciałem do Kongregacji Nauki Wiary, próbując to wyjaśnić. Pierwszy zarzut był mój taki, że no niestety, w tym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary było 7 stwierdzeń nieprawdziwych. Ja pamiętam, tam było przerażenie, bo wszyscy zaczęli tłumaczyć, ale myśmy taką informację dostali od biskupa Płockiego. Więc ja mówiłem, no to jest kłamstwo. Czy jesteś w stanie pokazać dokumenty, że to jest kłamstwo? Czy jesteś to w stanie udowodnić? Więc wyjąłem dokumenty sądowe i pokazałem, że to jest kłamstwo. No. I ta sprawa być może by się zakończyła, gdyby odbyło się to wszystko zgodnie z prawdą i zgodnie ze sprawiedliwością. Natomiast ten dekret, który przyszedł z Kongregacji Nauki Wiary, oparty na fałszywych informacjach biskupa Płockiego, Marek Lisiński wykorzystał jako dowód sądowy. On złożył pozew przeciwko księdzu, podając, że ksiądz został uznany za ofiarę, za winnego, sprawcę tego rodzaju czynów i domagał się miliona złotych odszkodowania, chociaż w wywiadach, publicznych swoich wypowiedziach twierdził, że on niczego nie chce, tylko tyle, żeby ksiądz go przeprosił. Ja widząc to wszystko, no zdecydowałem się na rozprawę, poszedłem na rozprawę i wtedy zobaczyłem, jak to się odbywa, że to mamy do czynienia z jedną wielką fikcją. Ponieważ mając te dowody, tam przesłuchano 120 świadków. Świadkowie przedstawili dowody na oszustwa Marka Lisińskiego. A sędzia, sąd robił wszystko, by tak załatwić sprawę, żeby księdza jednak uznać winnym. To było ewidentne. Ja wszedłem na salę sądową. Oczywiście jawność była wyłączona, więc Marek Lisiński mógł opowiadać, co chce. I powiedziałem, no, pani sędzia próbowała mnie wyprosić. Powiedziałem, że według jakich zasad? Bo chcę monitorować tę sprawę. No ale protokół był spisywany w czasie rozprawy. Te protokoły w sądzie. Tak, to wszystko jest. Są te dowody wskazujące. Świadkowie przedstawili dowody, to były nawet urzędowe dowody, podważające ewidentnie wiarygodność oskarżyciela. Pomimo tego sprawa toczyła się 8 lat. 8 lat ksiądz przebywał bez środków do życia, piętnowany w mediach, a Marek Liśniński był gwiazdą, że tak powiem, walki z pedofilią. Bo tu trzeba oczywiście powiedzieć w tym momencie, że on otrzymał bardzo silne wsparcie ze strony środowisk lewackich, nie lewicowych, wręcz lewackich. I tu wyróżniły się dwie osoby, dwie panie, pani poseł czy posłanka Joanna Schering-Wielgus i radna warszawska, teraz w myślach szukam tego nazwiska, redaktorzy mi podpowiedzą. Diduszko. Tak, no, Diduszko. To znana postać. Tak. Diduszko, której mąż w czasie tego słynnego ataku na parlament udawał zmarłą osobę, kładł się na ziemi. To właśnie jego żona. I te dwie panie pojechały, zabrały tego szefa fundacji Nie Lękajmy Się. Nie Lękajcie Się. Zabrały go do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Tak, i papież, to słynna sytuacja, słynna scena, która obiegła cały świat, gdzie papież całował Marka Liśnińskiego po rękach. I w świat poszła informacja, że papież Franciszek całuje ofiarę księdza pedofila z Polski. Bo tak mu przedstawiły te dwie panie. W tym czasie, bo to był rok 2000, styczeń lub luty 2019 roku, Marek Liśniński był już gwiazdą. Nie tylko mediów tych polskich, lewackich, ale również za granicą. Jeżeli przejrzymy te portale, wówczas to była taka jakby twarz walki z pedofilią duchowieństwa. Więc to była postać znana i to obiegło świat. Ja niedługo po tym zdecydowałem się po raz pierwszy wtedy, kiedy miałem już zgromadzone te wszystkie dowody, opisać tę sprawę. Opowiedziałem tę sprawę w książce Pedofilią w Kościół, która ukazała się dokładnie 4 lata temu, w Wielki Czwartek. Opowiedziałem tę sprawę, ujawniłem te rzeczy. No i pamiętam, co się stało, co się rozpoczęło w internecie wtedy. Taki hejt na mnie. Karczewski broni księży pedofilów i tak dalej. Niewiarygodny, jest całkowicie niewiarygodny. Wszystko się, co mogło się wylewać, na mnie się wylewało do momentu, w którym Gazeta Wyborcza nie potwierdziła tego, co ja mówiłem w książce. W momencie, w którym Gazeta Wyborcza potwierdziła, nagle z oszołoma stałem się autorytetem w tej sprawie. A kiedy potwierdziła? Czy to ma związek z wyrokiem Sądu Najwyższego? Nie, Gazeta Wyborcza potwierdziła to miesiąc po ukazaniu się książki, tym mniej więcej, w maju. Czy to niedługo było? Czy ja wiedziałem o tym, że ten materiał w gazecie... Czyli jakieś ukazać. Własne śledztwo prowadziła gazeta tak w tej sprawie? No bo skąd ten zwrot raptem? Dziennikarze Gazety Wyborczej kontaktowali się ze mną. Mhm. Oni wiedzieli. Oni pytali mnie o to. Ja mówiłem to, co wiedziałem. Wiedziałem, że ten materiał się ukaże i to była moja, jak gdyby można powiedzieć, ten układ, to była moja gwarancja tego, że sprawa wyjaśnienia i ujawnienia Marka Liśnińskiego jako oszusta się uda. Bo bardzo ciężko się jest gdziekolwiek przebić z taką informacją, więc trzeba było jeśli można tak powiedzieć, zaplanować to, żeby cała akcja się powiodła. Bo Marek Liśniński, Fundacja Nie Lękajcie Się i ta walka z pedofilią, to w zasadzie wzniosło się już na szczyt. No już dalej niż do papieża i to jeszcze papieża całującego po rękach zajść nie było można. Więc to był ten apogeum jego działalności. No i teraz parę słów, jak zachowały się nasze sądy w sprawie Marka Liśnińskiego, bo ostatni wyrok Sądu Najwyższego, myślę, że pan o tym opowie, no ale wcześniej były jeszcze inne wyroki. Tak, no ten sąd pierwszej instancji, który rozważał tą sprawę, miał dowody niezbite na oszustwo Marka Lisińskiego, przesłała 120 świadków, każdy praktycznie świadek podważył wiarygodność Lisińskiego. I sąd orzekł, że to był kuriozalny wyrok, bo sąd wydał wyrok, że ksiądz Zdzisław Witkowski ma przeprosić na kartce papieru formatu A4 pisemnie Marka Lisińskiego za naruszenie jego godności osobistej, nie znajdując ani jednego dowodu na winę księdza. Niesamowite. To było ewidentne. Najbardziej było kuriozalne uzasadnienie sądu, bo tam było takie stwierdzenie, że przesłuchaliśmy 120 świadków, naocznych świadków, ci, którzy mieszkali tam, bo to chodziło o organistę, o kucharkę i tak dalej, ale i świadków z urzędu tamtych miejscowości. Przesłuchaliśmy 120 świadków, ale uważamy, że nie są wiarygodni. To było wprost napisane. Dajemy wiarę Markowi Lisińskiemu, którego zeznania są spójne i tak dalej, chociaż w żadnym momencie nie były tak spójne. I wtedy pokrzywdzony ksiądz wniósł sprawę o rewizję. Do sądu apelacyjnego. Ta sprawa 2 lata chyba trwała, 2,5 roku. W końcu nie było widać końca. W końcu ja zdecydowałem się non possumus opisać tą sprawę jeszcze raz. Dokładnie chyba 11 dni po ukazaniu się gazety i artykułu w gazecie sąd apelacyjny orzekł, że Marek Lisiński jest kłamcą, oszustem. Ale to, co ciekawe w uzasadnieniu sądu apelacyjnego, bo sąd apelacyjny nie zostawił suchej nitki na orzeczeniach i procedowaniu sądu pierwszej instancji. Rejonowego sądu. Tak. I tutaj po czymś takim, no mi się wydaje, że pani sędzia, która prowadziła tę sprawę, nie powinna więcej orzekać. Bo jeżeli świadomie mamy do czynienia ze świadomą działalnością, niesprawiedliwością, interpretowaniem faktów na niekorzyść oskarżonego, to byłoby pół biedy. Ale preparowaniem pewnych faktów. To może ten artykuł wyborczy trochę zamieszał w wymiarze sprawiedliwości, stąd inny wyrok sądu apelacyjnego. No a jak sprawa trafiła dalej do Sądu Najwyższego? Kto wnosił o rewizję? Marek Lisiński wniósł. Ach, on uważał się nadal za pokrzywdzonego wyrokiem sądu apelacyjnego? Tak, miał zastrzeżenie. On złożył wniosek przede wszystkim, bo tu nie do uratowania były te oskarżenia. Marek Lisiński by się pogrążył, a on wniósł jedynie o kwestie finansowe, żeby nie ponosić żadnych kosztów związanych z odszkodowaniem dla księdza, czy z karami finansowymi dotyczące tej sprawy, z tego co ja wiem. I sąd tym nawet się nie zajmował. No, odrzucił to, bo po czymś takim, to jest wyrwanie księdza z życiorysu kilkunastu lat. Ja jeździłem, rozmawiałem z księdzem. No, ksiądz bez środków do życia. Mieszka w pokoiku 2x2 w budynku gospodarczym. Zainteresowania żadnego, z żadnych organizacji pomocowych i tak dalej, i tak dalej. No diecezja płocka też się od niego odcięła. Biskup się odciął. Wręcz przeciwnie, no biskup przez te wszystkie lata, pojawiając się w mediach, cały czas potwierdzał wersję fałszywą, że ksiądz Witkowski jest winny, że ksiądz Witkowski się dopuścił, wiedząc o decyzji promotora sprawiedliwości. Tak. No i parę dni temu Sąd Najwyższy w sposób jednoznaczny stwierdził fałszerstwo, matactwo Marka Lisińskiego, prezesa już nieistniejącej fundacji Nie Lękajcie Się. I sprawa jest w tym momencie zamknięta. Ksiądz oczyszczony, jeśli chodzi o jego stronę cywilnoprawną, jeszcze musi poczekać na reakcję władz kościelnych. Prawda? Nie ma tej reakcji. Myślę o diecezji płockiej. Czyli to jeszcze będzie trochę trwało. Ale proszę państwa, wspomniałem tutaj o tych dwóch paniach, które nagłośniły, pojechały, zabrały oszusta do Watykanu. Ale jeszcze się pojawił taki człowiek określany w mediach jako holenderski dziennikarz. To on też nagłośnił sprawę pana Marka Lisińskiego, skrzywdzoną ofiarę księdza pedofila. Ten właśnie człowiek teraz ostatnio wystąpił w filmie pana Gutowskiego, w filmie nadanym przez TVN, gdzie jest zaatakowany wprost za krycie pedofilstwa św. Jan Paweł II. Więc widzimy, dlatego ja pana chciałem, panie redaktorze, prosić, żeby pan to tak dokładnie wyjaśnił, żeby słuchacze widzieli, jak złożony jest to problem i jak trzeba uważać z wydawaniem sądów, szczególnie dotyczących właśnie księży. No bo czy my wiemy, no są statystyki, ale kto te statystyki podaje? No pan podaje, bo pan ma pismo non possumus, prawda? Tytuł chyba jest oczywisty, tytuł gazety, ale statystyki. W ostatnich 10 latach skazano za pedofilię w Polsce 6 tysięcy ludzi, z tego tylko 27 księży. To jest mniej niż 0,5 promila. Taki jest faktyczny problem. A jakie zawody przewodzą w tym haniebnym procederze, no to ludzie byliby bardzo zdziwieni. A najwięcej pedofilii wśród ludzi, którzy są murarzami. Potem nauczyciele, wychowawcy, trenerzy i tak dalej. Księża są gdzieś na samym końcu. Natomiast oczywiście żadnego nie powinno być przypadku tego typu wśród księży. To jest zrozumiałe, to jest oczywiste, ale ciągle powinniśmy pamiętać, że ten problem trzeba ustawiać w odpowiednim, sprawiedliwym, uczciwym świetle. Jeszcze jedną taką damy informację. Jak wynika z Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności, to są dane z 2020 roku, w polskich więzieniach przebywało 1073 osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za te właśnie czyny, molestowanie i tak dalej. W tym z tych 1073 osób są 3 osoby duchowne wyznania rzymskokatolickiego. Taka jest skala tego problemu. Chciałby pan dodać jeszcze coś, panie redaktorze? Ale z przekazu medialnego wyglądałoby, że jest wręcz odwrotnie. Że tam jest tutaj, ten największy problem. Tak, a w innych środowiskach problem nie istnieje, bo gdzie mamy informacje o innych środowiskach? Gdzie mamy tego szukać? Ja myślę, że inne byłoby spojrzenie opinii publicznej. Inaczej, bo ludzie potrafią myśleć i potrafią analizować. Gdyby to było rzetelnie pokazywane, gdyby były pokazywane te proporcje, to też łatwiej by było oceniać pewne sytuacje. Natomiast tutaj mamy, w tej narracji, którą aktualnie mamy, ktoś celowo blokuje te informacje. Ja sam doświadczyłem tego, bo przecież ze sprawą Marka Lisińskiego ja zwracałem się do różnych mediów, żeby jakoś podkręcić tę sprawę. Nikt nie chciał tego słuchać. Dlaczego? Dlatego, że mieliśmy do czynienia z postacią i z organizacją, która pięła się w górę. Tak. Która jak gdyby realizowała jakiś program. Jaki program? No, wystarczy przypomnieć, jeśli pan mówił o tych, przypomniał postać Ecke Overbecka. On w 2010 roku tutaj kręcił ten taki swój mini dokument o pedofilii wśród duchowieństwa i tam tytuł był nawiązujący do Jana Pawła II, że w cieniu Jana Pawła II, tak? W tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie Lisiński Marek zgłasza się do kurii biskupiej w Płocku. Proszę państwa, to na razie tyle mówił redaktor Sebastian Karczewski, redaktor naczelny pisma Non Possumus. Drugi mój gość, redaktor Tadeusz Płużański, który opowie nam o trzech, może dwóch, zobaczymy, czy zdążymy. W każdym razie redaktor prowadzi bardzo ciekawy cykl w TVP Historia Kapłani Wolności. Dlaczego? No właśnie, pytanie rzeczywiście zasadnicze. No to nie jest to poprawny politycznie temat, prawda? W obecnym czasie. Nie był tak traktowany od początku. Jeśli chodzi o może pewne odniesienie się do tego, co pan redaktor też powiedział, to dzisiaj ewidentnie niszczy się księży, kapłanów, hierarchów, nawet próbuje się papieży w ten sposób traktować za pomocą właśnie tych zarzutów pedofilii. No, to jest ten główny oręż walki z Kościołem, ale szerzej z religią, z polskością, powiedział w ogóle. Kiedyś te zarzuty były inne. No, w czasach, którymi ja się zajmuję, a zajmuję się przede wszystkim okresem powojennym, chociaż to nie jest precyzyjne określenie, bo wiemy, że właściwie wojna w Polsce trwała, tak? Ona była prowadzona dalej przez żołnierzy, których nazywamy dzisiaj wyklętymi, ale też przez kapłanów właśnie wyklętych, którzy byli zarazem niezłomni. Wielu było takich kapłanów. Te zarzuty były inaczej zupełnie formułowane i dotyczyły ich działalności, rzekomej działalności politycznej. Prawda? Przede wszystkim próbowano ich zniszczyć zarzutem szpiegostwa. Oczywiście na rzecz obcych imperialistycznych ośrodków. Szpiegostwa, zdrady, no też przy okazji brania pieniędzy od tych ośrodków. Także chodziło o to samo, prawda, o zniszczenie kapłanów kościoła, tylko inne były troszkę metody. Natomiast ten cykl, o który pan redaktor pyta, narodził się właśnie z potrzeby opowiedzenia o kościele heroicznym, o kapłanach, którzy walczyli o Boga, walczyli o sprawy ojczyzny. Te wątki się łączą, prawda? Te inspiracje, te dążenia. Wielu było takich kapłanów i rzeczywiście w pewnym momencie, kiedy wybuchła ta fala ataków na Kościół, pamiętamy ten tak zwany strajk kobiet, prawda? Co się działo na ulicach, co się działo też wobec kapłanów. Wspomniana, ciężko mi to w ogóle przechodzi, to nazwisko przez gardło, pani posłanka, tak, Schering-Wielgus, co ona tam wyprawiała, tak, w kościołach, wchodziła do kościołów, tak, z jakimiś tam antyprawdokościelnymi, proaborcyjnymi, prawda, transparentami. Zresztą teraz sąd stwierdził, że nic takiego strasznego się nie stało, przecież mamy wolność wszelaką, no więc miała do tego prawo. Natomiast no wtedy szalał ten właśnie nurt antykościelny, antypolski i wtedy też powstał pomysł na ten cykl, tak, żeby pokazać, że powiem skrótowo, że nie wszyscy, prawda, księża byli pedofilami, zdrajcami, szpiegami, prawda, że jest zupełnie odwrotnie, tak, że ta historia, że to są piękne historie, właściwie nie opowiedziane, począwszy od często prostych wikarych, aż po hierarchów Kościoła katolickiego, tych największych, najważniejszych. Tak? I tutaj mamy na przykład postać, którą ja też się uczyłem, którą też w dużej mierze odkrywałem. Postać wybitnego biskupa Antoniego Baraniaka, bez którego właściwie historia prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego mogła się potoczyć zupełnie inaczej, bo drodzy państwo, komuniści mieli wielkie plany wobec księdza prymasa. Plany mianowicie takie, właściwie jak w innych krajach też podbitych, skolonizowanych, żeby kapłanów sądzić i żeby kapłanów skazywać również na karę śmierci, prawda? Możemy założyć, że taki plan był wobec księdza prymasa Wyszyńskiego, tylko nie został zrealizowany właśnie ze względu na potrzebni byli księża, którzy mogli go oczerniać, oskarżać. Baraniaka. Właśnie tak. I tu się komuniści przeliczyli w sposób dla siebie koszmarny, tak? No bo aresztując i księdza prymasa Wyszyńskiego i jego sekretarza Antoniego Baraniaka. Zresztą Baraniak był wcześniej sekretarzem prymasa Chlonda, no więc on zawsze był, prawda, w sferze, prawda, tych duchownych najważniejszych dla Kościoła katolickiego w Polsce. Zresztą on się znał na tych sprawach sekretarzowania, ale był kimś więcej niż sekretarz. Był właściwie takim zaufanym, możemy powiedzieć śmiało, że był przyjacielem księdza Wyszyńskiego. Ale komuniści mieli plan taki, że no, wiedzieli, że od Wyszyńskiego nic nie wyciągną. Tak? Że to jest skała, że to jest człowiek, który nie, się nie złamie. Że Wyszyński się nie załamie. Dokładnie. Ale liczyli na to, że może Baraniak się załamie. Tak? No i tutaj właśnie było zdziwienie. Aresztując ich razem we wrześniu 1953 roku, w Pałacu Biskupim na Miodowej w Warszawie, tam ich zgarnęli stamtąd, oczywiście na Rakowiecką, no ale ciężkie śledztwo wobec biskupa Baraniaka nic nie dawało. On był 145 razy przesłuchiwany i nie sypnął, mówiąc językiem, prawda? Ale trzeba wiedzieć, że był okrutnie torturowany. Był strasznie traktowany. Bezpieka rzeczywiście nie szczędziła mu wszelkiego rodzaju tortur fizycznych, psychicznych. mając właśnie ten cel, prawda, tę perspektywę, że on no powie, że prymas Wyszyński był zdrajcą, szpiegiem, będzie można zrobić ten proces, prawda, no i skazać i być może wykonać wyrok na prymasie Wyszyńskim. Baraniak się nie złamał, jest tym właśnie księdzem, kapłanem niezłomnym, jednym z takich właśnie wzorców, tak, zachowań niezwykłych. W związku z tym zresztą mamy jeszcze inną postać, którą warto przynajmniej wspomnieć. To jest inny też hierarcha. To jest biskup Kielecki, tak, Czesław Kaczmarek. Potraktowany nie mniej koszmarnie, to było 2 lata wcześniej, tak. On był też przewieziony na Rakowiecką, poddawany czemuś takiemu, co się nazywał konwejer, czyli trwające non-stop dni i noce przesłuchania, właściwie polegające nie tylko na biciu, ale pozbawianiu snu i wody. Tak? No to są jednak metody, które wpływają na świadomość, prawda? Człowiek jest zupełnie skołowany i on też się nie złamał. Tak? Tak. No to akurat dwóch tych biskupów niezłomnych, coś więcej o nich wiemy, ale jeszcze inne osoby przy okazji. Ksiądz Władysław Gurgacz, powiedzmy o nim parę słów. No właśnie, to jest też niezwykła postać kapłana, chyba, tak jak mówi pan redaktor, mniej znanego, mniej rozpoznanego. On był jezuitą. Zresztą nieprzypadkowo przyjął przydomek Sem, czyli sługa Maryi. Bardzo, bardzo poważnie podchodził do tych spraw. Był młodym, inteligentnym, wykształconym człowiekiem, ale w pewnym momencie stwierdził, że no, ojczyzna wolności, niepodległości nie odzyskała. I on poszedł do lasu razem z młodymi chłopakami, z oddziałem żandarmeria, tak się to nazywała. Ta grupa bardzo młodych ludzi z Krakowa, tak, z Małopolski. Oni poszli w góry, mieli swoją bazę w hali Łabowskiej. Tam zresztą jest to miejsce, można do dzisiaj tam zobaczyć, prawda, to miejsce, gdzie się ukrywali, gdzie też ksiądz Gurgacz im opiekował się nimi de facto. Sam młody człowiek, on właściwie udzielał im pomocy i takiej zwyczajnej i oczywiście posługiwał, prawda? No i co zrobili komuniści? Uczynili z niego hersztabandy. On nie był dowódcą, prawda? On był kapelanem tego oddziału w pokazowym procesie przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie w roku 1949. Kilka osób dostało karę śmierci, w tym ksiądz Władysław Gurgacz. Zostali straceni na Montelupich, słynna katownia pokrakowieckiej, prawda? Kraków to jest Montelupich, Lublin to jest oczywiście zamek, prawda? Mamy kilka takich miejsc i katowni niemieckich i potem właśnie komunistycznych. No i ksiądz Gurgacz został po prostu rozwalony tam na Montelupich, tak, prawda? A był kapelanem, tak jak kapelani z Powstania Styczniowego są opisani, kapelani Legionów Polskich, kapelani z Powstania Warszawskiego, kapelani księża Dzidzi towarzyszyli po prostu Polakom w tych najtrudniejszych momentach, pełnili wtedy posługę kościelną, religijną. No to poproszę jeszcze, może wspomnijmy księdza Lucjana Niedzielaka i tutaj nazwisko znane, ale imię trochę nas wprowadza w błąd. To prawda. Ja też właściwie muszę przyznać, że tak jak pan redaktor też te sprawy rozpoznawał, tak? Badał, opisywał. No tak szereg osób z tego cyklu tam Księża Wolności, tak, cykl na TVP Historia, my powtórzmy, 40 kilka odcinków już powstało, no ale na przykład dla mnie istniał jeden ksiądz Niedzielak, prawda, Stefan Niedzielak, Warszawa, też ksiądz niezłomny, kapłan bardzo zasłużony w sprawy katyńskie, prawda, no tutaj Powązki, prawda, to jest to miejsce, gdzie on działał, a nie wiedziałem, że jest jeszcze drugi ksiądz Niedzielak, nie mniej zasłużony dla ojczyzny, Lucjan Niedzielak, który który miał to nieszczęście, że działał zaraz po wojnie, tak, kiedy właśnie te metody represji, prawda, i stosunek do kościoła, to wszystko powodowało terror na niespotykaną skalę. No i ksiądz Lucjan Niedzielak dodatkowo miał to nieszczęście, że szczęście w nieszczęściu, tak, przyszło mu prowadzić parafię niedaleko uroczyska Baran. To jest Konkolewnica, a to jest miejsce znane do dzisiaj, znane, nieznane, znowu możemy tu oczywiście dyskutować, jako Mały Katyń, tak? Tam komuniści ci rodzimi, prawda, tak zwani polscy miejscowi, rozwalili kilkaset osób, tak? Czy to żołnierzy polskich, czy też podejrzewanych właśnie o wrogi stosunek do Sowietów. A parafia księdza Niedzielaka znajdowała się tuż obok, to jest kilometr właściwie od tego lasu, prawda? Gdzie zwożono i mordowano strzałem katyńskim zresztą, prawda? Ten Katyń na ziemiach polskich, to jest ta dalsza część tej zbrodni ludobójczej. I on zbierał, dokumentował te materiały, prawda? Tę zbrodnię. No i pewnego dnia przyszli po niego i działacze, prawda, komunistyczni, PPR-owcy i ubecy, i po prostu dokonali egzekucji, tak? To musiało być konsultowane też z jakimiś tam władzami wyższymi, natomiast wzięli go po prostu z plebanii, tak? Tak jak stał, prawda? Wyprowadzili, no i zaprowadzili za stodołę i strzelili mu w tył głowy, tak? Tak? Jako niewygodnemu świadkowi. Dzisiaj ja tam byłem w tym miejscu właśnie, kręcąc ten odcinek o księdzu Lucjanie Niedzielaku. To, co mnie uderzyło i bardzo pozytywnie też nastawiło, że przynajmniej tam, prawda, przynajmniej na tym uroczysku Baran w Konkolewnicy, w okolicznych miejscowościach, ksiądz Niedzielak jest osobą znaną, tak? Jego imię ma miejscowa szkoła, jest krzyż w miejscu, gdzie został zamordowany. Ta pamięć trwa, i pamięć kościelna, i pamięć cywilna. Młode osoby, tak, dzieci, uczniowie poznają te sprawy. Natomiast w skali właśnie kraju, tak, jest to postać kompletnie nierozpoznawalna. Lucjan tak. Niedzielak, warto Stefan zapamiętać. I Lucjan był Stefan Niedzielak. I Lucjan. Tak. Także ten cykl właśnie ma też przybliżać, oprócz tych osób pomnikowych, prawda, często takich księży, o których wiemy też, że zostali zamordowani przez komunistów, choć wciąż trwa ta wersja, prawda, że zostali, zginęli z rąk nieznanych sprawców, tak? To jest właśnie ksiądz Stefan Niedzielak, ksiądz Stanisław Suchowolec, Sylwester Zych, oczywiście ksiądz Jerzy Popiełuszko. No to mamy właśnie takiego księdza Lucjana Niedzielaka, zamordowanego po prostu na plebanii, tak? Czy mordowanych księży w wyniku tych pseudowyroków sądowych, prawda? Jak ksiądz właśnie Władysław Gurgacz, o którym mówiłem, ale też takich kapłanów powojennych, działających w szeregach wcześniej AK, a potem WiN-u, czy różnych struktur narodowych było bardzo wielu, tak? Na przykład ksiądz Rudolf Marszałek służył w oddziale NSZ-u słynnego kapitana Henryka Flamę, Bartka, tak? To jest w ogóle niezwykła historia. On też potem trafił na Rakowiecką i też go potraktowali jako bandyty, prawda, księdza, i został też zamordowany strzałem w tył głowy. I jak mówię, no 40 kilka odcinków, to no, myślę, że można zrobić 440, prawda, i my nie wyczerpiemy tematu, prawda. A myślę, że ważne jest to, żeby pokazać właśnie, przeciwstawić się tej lawinie zła, prawda, nienawiści wobec kościoła, wobec księży, tak, tych strasznych zarzutów nieprawdziwych, jak w przypadku tu opisanym, prawda, jak w przypadku pana Overbecka, który jest jakimś w ogóle, przepraszam za słowo, wydmuszką jakąś, tak, służb zapewne wiadomych. On jest kompletnie osobą właściwie nieznaną w Holandii, tak? On jest znikąd z jakiejś niszowego medium, prawda, a tutaj nagle robi za korespondenta holenderskich, prawda, mediów, tak, w Polsce. No i wiadomo, jakie metody stosuje, tak? Tak? Pisze książkę właśnie o nadużyciach. Fałszywki. A nadużyciach w kościele seksualnych pisze książkę Maxima Kulpa, i parę dni temu w Łodzi ktoś oblewa czerwoną farbą pomnik Jana Pawła II i Basgrze na nim maxima culpa, więc to jest efekt właśnie pracy tego człowieka znikąd, tego holenderskiego dziennikarza. Panowie, na zakończenie, jak to jest możliwe, że na podstawie sfałszowanych przez SBK, myślę to o tym poruczniku Surokowskim, który tworzył, konfabulował dane kompromitujące naszych księży, nasze duchowieństwo, i za to został skazany przez komunistów, usunięty z pracy esbeckiej. Jak to jest możliwe, że na podstawie takich dowodów tworzonych przez takiego człowieka, już wtedy uznanego za absolutnie niewiarygodnego i ukaranego przez tamtejszy system, może być tworzony film, ten film haniebny, który został pokazany w TVN-ie. Redaktor Karczewski może teraz powrócić do mikrofonu. Myślę, że jest to sposób, nie jest to trudne, jeżeli po pierwsze się wybierze to, co jest nam potrzebne. Zakładamy jakąś tezę i później, bo to widać zarówno w filmie, jak i w książce Overbecka, że wyciągane są fragmenty, które pasują nam do tezy z wszystkich akt. Ale już abstrahując od tego, no te akta, co historycy już się wypowiedzieli na ten temat, potrzebujemy jakiejś weryfikacji, jakiejś analizy, jakiegoś sprawdzenia. Natomiast przepisać to, co zostało utrwalone przez tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa, czy przez Służby Bezpieczeństwa, przepisać, nie weryfikować i jeszcze z tego materiału wybrać to, co pasuje nam do tezy. Taka jest metoda, myślę, i Overbecka, i pana Gutowskiego. Tak, też ale pamiętam dobrze, jak zaczął się problem lustracji, przecież słynny projekt uchwały sejmowej, no i potem lata nieustannej walki, przeciwnicy lustracji podnosili taki argument, no nie można na podstawie esbeckich akt wyciągać wniosków i oskarżać tych ludzi. I raptem po tylu latach, bez żadnych problemów, esbeckie akta sfałszowane przez samego SBK stają się podstawą do wysuwania tak potwornych oskarżeń. No tak właśnie działa pan Overbeck, no bo tutaj trzeba powiedzieć, że on nie dokonał żadnego odkrycia, prawda, szalonego, właściwie żadnego odkrycia, tylko te akta były znane. One zostały zbadane, nawet opisane, prawda, czy przez historyków, czy przez dziennikarzy, tylko nikt na ich podstawie nie ośmielił się tego typu wniosków wysuwać, prawda, bo tu chodzi głównie o kardynała Sapiehę, tak, że kardynał Sapieha miał być właśnie pedofilem wprost, tak, i miał nawet molestować się w wieku, prawda, 83 lat, będąc rok przed śmiercią schorowany, prawda, miał kleryków molestować, tak? W tym być może tam jest taka sugestia, że samego Karola Wojtyłę, prawda? Stąd potem, prawda, dalej się ciągnie tę sprawę w sposób wyjątkowo paskudny też, że to być może się przyczyniło do tego, że Jan Paweł II krył pedofilów. No bo po prostu konstrukcja jakaś chora, prawda? Konstrukcja skrajnie nierzetelna, ale zrobiona na podstawie zeznań księdza, no, który niestety był pedofilem, ale jeszcze miał inne bardzo ciekawe przypadłości, bo był alkoholikiem, to dwa, a trzy, był tajnym współpracownikiem bezpieki. Z tym, że nawet bezpieka komunistyczna uznała jego zeznania za tak niewiarygodne, że nie wykorzystano tego. Kto wykorzystał? Pan Overbeck, tak? Zrobiąc z tego historię, która potem miała iść w świat i częściowo poszła, tak? Teraz musimy udowadniać, prawda, że kardynał Sapieha nie jest wielbłądem, prawda? Że tak. Papież Jan Paweł II też nie jest wielbłądem, więc swoją krecią robotę niestety uczynił, tak? Ale cel jest jeden, no celem jest zniszczenie Kościoła w stylu komunistów, tak? W stylu Bieruta Jaruzelskiego, w stylu Jerzego Urbana, tak? No to jest ten klimat, prawda? Zresztą przypominam sobie teraz, mam to przed oczami, tę konferencję prasową, na której Jerzy Urban cieszył się, że do Polski wróciło małżeństwo Gontarczyków, tak? Tych, którzy rozpracowywali księdza Franciszka Blachnickiego. No to są wszystko naczynia połączone, tak? Komuna, postkomuna niszczyła Kościół, niszczyła ludzi Kościoła, nawet mordowała, tak? Zamach, był przeprowadzony zamach, jak wiemy, na placu Świętego Piotra, tak? I do dzisiaj te same metody trwają, tylko że może się nie morduje już księży, ale morduje pamięć o nich, prawda? Cel jest dokładnie ten sam. Tak. No i dlatego o tym mówimy w audycji. Polacy powinni wiedzieć, co się dzieje w mediach, których celem jest walka z Kościołem katolickim, którą ja odbieram, panowie się chyba też z tym muszą zgodzić, zgodzą się z pewnością, że jest atakiem na Polskę. A dzieje się to w sytuacji bardzo trudnej. Mamy wojnę za granicą i Polska, jeżeli będzie traciła na wiarygodności, to będzie się osłabiała, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. To o to tutaj chodzi i cieszę się, że panowie na ten temat dzisiaj mieli okazję powiedzieć. Oczywiście jeszcze tu miałem w zanadrzu historię księży, tych, którzy zginęli w czasie wojny w obozach koncentracyjnych, w Dachau. Ksiądz Kazimierz Kurek przysłał mi ostatnie dane, są nazwiska tych ludzi, są urny z prochami tych ludzi, tych księży. One będą sprowadzone do Polski, będą mieli tu swoje pogrzeby. Trzeba wiedzieć, że totalitaryzm socjalistyczno-niemiecki w pierwszym rzędzie chciał wymordować elity, a do elit zawsze należeli duchowni, księża katolicki. To samo robili komuniści. Panie doktorze, jeśli można, jedno tak. słówko, bo skoro pan wywołał temat Dachau, no to jak wiadomo jest obóz, w którym właśnie księża byli przede wszystkim represjonowani. To jest jeden taki ksiądz, o którym też udało mi się zrobić odcinek, ksiądz Roch Łaski. On był więźniem Dachau, przeżył Dachau, a potem został zamordowany w 1949 roku też przez komunistów, a ubecy powiedzieli mu: proszę sobie wyobrazić, Dachau przeżyłeś, ale naszych metod już nie przeżyjesz i niestety mieli rację. No, to, że był to jeszcze niekiedy czasami okrutniejszy reżim, to wszystko zależało od ludzi, którzy go reprezentowali w tej potwornej represji. No to znamy przecież wypowiedzi Pileckiego, prawda, który też był... Oświęcim przy tym, co była igraszka. Tak. Bardzo charakterystyczne zdanie. No i chyba kończymy w tym momencie, proszę państwa, Klub Trójki. Bardzo serdecznie dziękuję redaktorom. Tadeusz Płużański, Polskie Radio, PR24. Można posłuchać dosyć często redaktora. Zresztą czasem razem z redaktorem Wojciechem Reszczyńskim. No tak, zapraszamy. Proszę państwa, jeszcze trochę. Dziękuję jeszcze bardzo. Trochę. I redaktor Sebastian Karczewski, który wydaje pismo Non Possumus, które broni księży i przeciwstawia się szkalowaniu Kościoła w Polsce. Dziękuję państwu serdecznie, kłania się Wojciech Reszczyński, do usłyszenia i na zakończenie uspokajające tony Włodka Pawlika, Znaszli ten kraj, a więc Stanisław Muniuszko. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.